Benvingut al PowerPoint del nombre mix per transformar-ho a fracció. Recorda llegir atentament les diapositives i practicar amb una llibreta.